مدنی قافلہ کورس کے بارے میں بھی کچھ ارشاد فرما دیجئے کہ اس کی کیا اہمیت ہے. ہمارے یہاں بہت سارے کورسز چل رہے ہیں فیضان مدینہ میں, لیکن مدنی قافلہ کورس مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے. اس کی وجوہات ہیں, خیر عالم کورس بھی بہت اچھا ہے, ہر کورس اچھا ہے جو شریعت کے مطابق ہو, لیکن مدنی قافلہ کورس سے نا کہ ہمارا جو نعرہ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے, تو مدنی قافلہ کورس کے ذریعے وہ آسان ہو جاتا ہے کہ ہم اگر دنیا میں کام کرنا چاہتے ہیں, اگر نہیں بلکہ کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے مدنی قافلہ کورس بہترین ذریعہ ہے. اگر ہم طریقے کار نہیں جانتے ہوں گے تو کسی جگہ کام کرنے میں ہمیں دشواری ہوگی, اپنے علاقے میں بھی کام کرنے میں دشواری ہوگی. مدنی قافلہ کورس کیا ہوا اسلامی بھائی اور ایک عام اسلامی بھائی, یہ دونوں دعوت اسلامی کام کریں گے تو مدنی قافلہ کورس کیے ہوئے میں بہت آپ فرق دیکھیں گے. ایک بار میرے پاس کسی شہر سے طلبا کی بس بھر کے وہ اپنے ٹور پر آئے تھے, تو میرے سے وقت لیا تھا ملاقات کا باب المدینہ میں آنے کے بعد, تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ لوگ کل عشاء کے بعد آ جاؤ, جیسے اس طرح کا کوئی وقت دیا, تو یہ بہت سارے آ گئے اور میں نے یہاں اپنے مدنی قافلہ مکتب سے رجوع کیا کہ اس طرح یونیورسٹی کے طلبا آ رہے ہیں, تو انفرادی کوشش کے لیے کچھ اسلامی بھائی آپ بھیج دیجئے. تو ان اسلامی بھائیوں نے جو مدنی قافلہ مکتب سے متعلق تھے, ایک ایک کو اس طرح ترکیب میں لیا اور انفرادی کوشش کا اتنا ایمان افروز منظر تھا کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد میں نے یہ منظر دیکھا اور مجھے یاد نہیں. اگر میں درس نظامی کے طلبا کو بالفرض انفرادی کوشش کے لیے بلوا لیتا اور ان کو یہ طلبا سونپ دیتا تو شاید یہ ٹکرا جاتے ہیں, لیکن مدنی قافلہ کورس والوں نے ان داڑھی منڈوں کو پینٹ شرٹ اور شرٹ ان کرنے والوں کو اس طرح محبت اور پیار دیا, پتہ نہیں کتنوں نے قافلوں کے نام لکھوائے اور ایسا مدینہ مدینہ ماحول بنا دیا کہ میں اش کر اٹھا. تو یہ دیکھ کر مدنی قافلہ کورس کی اہمیت میرے دل میں اور بھی بڑھ گئی. تو جب کام کرنا ہے داؤد اسلامی کا تو ظاہر ہے کہ یہ سیکھیں گے تو بہتر ہو, ورنہ بعضوں کا تو جو کورس کیے ہوئے نہیں ہوتے نا وہ اٹھ پٹانگ ہاک دیتے ہیں. مثلا میں آپ کو مثال دوں کورس نہ کیے ہوئے کسی اسلامی بھائی کی, ایک بار میری موجودگی میں کسی نے ایک عام ماڈرن آدمی کو پہلی ملاقات میں اجتماع کی دعوت دی ہفتہ وار اجتماع کی, اس نے ہاں کہہ دیا. تو اسلامی بھائی کیا کہتا ہے, دیکھو ضرور آنا, گولی تو نہیں دے رہے ہو, آؤ گے نا. آپ سمجھدار ہیں, جو سمجھدار ہیں وہ سمجھ رہے ہوں گے, اور جنہوں نے مدنی قافلہ کورس نہیں کیا تو وہ سوچ رہا ہوگا کہ یار اس میں یہ مسکرانے کی ضرورت کیا ہے. صحیح تو اس نے کہا کہ گولی مت دینا, کہنا چاہیے گولی نہیں دینا چاہیے, وعدہ پکا کرنا چاہیے. لیکن جنہوں نے مدنی قافلہ کورس کیا ہے میری بات کی تہ تک پہنچ گئے ہوں گے کہ یہ بازاری لہجہ ہے, اور یہ بازاری لہجہ اسی کا ہوتا ہے جس کو تربیت نہیں ہوتی, جس کو کام کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا. تو دعوت ہے اسلامی کا مدنی کام کرنا ہے تو تربیتی کورس, چاہے کوئی بھی ہو, وہ شورا کا رکن ہو, شورا کا نگران ہو, عام مبلغ ہو, معلم ہو, کوئی بھی ہو, اس کو یہ کورس کرنا چاہیے. وہ جب کورس کرے گا تو اس کو پتا چلے گا کہ دعوت اسلامی کا کام کس طرح کیا جاتا ہے, کافی حد تک اس کو سمجھ آ جائے گی. اس کا مطلب جو قافلہ کورس کیے بغیر کام کرتے ہیں وہ کام نہیں کر سکتے, ایسا نہیں. ایسے بے شمار ہوتے ہیں کہ جن میں خدا داد صلاحیتیں ہوتی ہیں اور جو قافلہ کورس کیے ہوئے سے بھی زیادہ پاورفل ہوتا ہے, ایسا بھی ہوتا ہے. بہرحال قافلہ کورس کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے اور اس کو آپ سب کے سب اپنائے رہیں, اور جنہوں نے نہیں کیا وہ بھی نیتیں کریں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.